Nie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 175 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Wybory korespondencyjne to najbezpieczniejsza forma głosowania, mówił w rozmowie z TVP prezydent Andrzej Duda. Strażacy kontynuują dogaszanie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 175 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Jednocześnie podano, że zmarło 5 kolejnych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska dodał, że w szpitalach zakaźnych przebywa obecnie prawie 2700 pacjentów, a 144 są podłączone do respiratorów. Jak widzicie Państwo, jeżeli nie mamy tych ognisk domów pomocy społecznej, tych dziennych nowych zakażeń jest zdecydowanie mniej. Mamy w tej chwili 5 osób, które zmarły. Wczorajsza ta liczba w sumie rekordowa także wynika z tego, że to były spływające wyniki z kilku ostatnich dni, czyli nie był to ten dobowy, tak duży przyrost osób, które niestety zmarły. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 11 tysięcy, z czego prawie 500 zmarło. Wyzdrowiało 2126 osób. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia nadchodzących wyborów prezydenckich. Prezydent powołał się na słowa przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia. Ekspertka Europejskiego Oddziału WHO dr Catherine Smallwood powiedziała, że ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z TVP Info podkreślał, że Poczta Polska i firmy kurierskie w czasie pandemii dostarczają przesyłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. To jest tygodniowo około 40 milionów przesyłek, które są dostarczane dzisiaj Polakom na bieżąco i jakoś do tej pory przez te tygodnie nikt nie mówił, że to są zabójcze przesyłki. Wczoraj wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza przysłała do Senatu odpowiedź na prośbę o opinię na temat przyjętej przez Sejm ustawy o wyborach korespondencyjnych. W opinii czytamy, PKW nie jest uprawniona do oceny wprowadzonych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest ustawowo do ich realizacji. PKW nie może się wypowiadać w tego rodzaju sprawach. Sylwester Marciniak, szef Państwowej Komisji Wyborczej, w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, tu cytat, komfortowa byłaby sytuacja, gdybyśmy na dzień dzisiejszy znali zasady, na jakich będą przeprowadzone wybory. Z drugiej strony można powiedzieć, że mamy obecnie szczególną sytuację, a szczególna sytuacja wymaga szczególnych unormowań prawnych. Rzecznik Prasowy Sztabu Wyborczego prezydenta Adam Bielan apeluje do kandydatów w wyborach, by określili swój stosunek do prywatyzacji szpitali. W jego ocenie są w Polsce ugrupowania, które opowiadają się za prywatyzacją służby zdrowia. Dzisiaj z tego miejsca apelujemy do wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich, żeby jasno odpowiedzieli wyborcom, czy zgadzają się na prywatyzację szpitali, czy zgadzają się na komercjalizację służby zdrowia. Obecny na konferencji prasowej wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski dziękował pracownikom służby zdrowia. To publiczna służba zdrowia, państwowe szpitale, których organami założycielskimi są samorządy i nie tylko samorządy. Przejęła na siebie cały ciężar walki z epidemią, mówił Stanisław Karczewski. Strażacy kontynuują dogaszanie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Od niemal tygodnia ponad 500 strażaków, śmigłowce i samoloty walczą z ogniem w największym parku narodowym w Polsce. Pożar wczoraj został opanowany, trwa dogaszanie. W nocy 100 strażaków nadzorowało pogorzelisko. Dziś do akcji dogaszania ponownie wkroczyło około 300 strażaków i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Większość z nich działa na terenie Lasu Wroceńskiego, mówi brygadier Tomasz Gierasimiuk, rzecznik podlaskich strażaków. Trwa tam dogaszanie i weryfikujemy, czy nie ma jakiegoś zagrożenia, żeby się to dalej nie roztliło i nie rozpaliło. Jeszcze zrzucamy wodę w takich potencjalnie miejscach, które mogą być ogniskami pożaru. Wojsko rozstawiło już most pontonowy, który umożliwi łatwiejszą przeprawę strażaków i sprzętu przez Biebrze. Akcja prowadzona jest w terenie niedostępnym dla ciężkich samochodów. Dlatego wykorzystywane są głównie helikoptery gaśnicze, które mogą z dużą dokładnością i często zrzucać wodę. Na miejsce ma dotrzeć dziś trzeci śmigłowiec. Według ostatnich informacji to Sokół Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami deszcze. Na wschodzie także burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu 17 stopni, w centrum 14, a nad Zatoką Gdańską 9. Trójka.

nobody, all right, bitch. Anybody see? Tak. Piękne wspomnienia związane także z tym utworem. Pan Andrzej napisał, pamiętam upalne lato 94 roku w Londynie. Tent City na przedmieściach miasta i ten utwór obok Summer in the City Joe Cockera na każdym kroku. No a ja przypominam, bo mówiłem o tym już wielokrotnie, że panowie napisali tę piosenkę, fantastyczną zresztą, Anybody Seen My Baby. No aż wreszcie ktoś się zorientował, że troszkę jest podobna do Constant Craving Katie Lang. W związku z tym Katie Lang i Ben Mink, twórcy Constant Craving, są współautorami tamtego utworu. Ale posłuchajmy Katie. Oh, Wiadomość dla Katie Lang jest taka, że żeby może już coś nam podarowała, bo ostatnia jej płyta to jest 2008 rok, dobrze widzę, tak, Watershed 2008, no to już 12 lat nic nie było. Pani Katie, proszę się brać do roboty. W sprawie pieczonek, czyli prażonek, zaczęło się dobrze. Pyszne danie jednogarnkowe z ziemniaków, marchewki, boczku, kiełbasy, cebuli, pietruszki zielonej. Zwykle przygotowywane na ognisku żeliwnym, w żeliwnym garze. No, o, pani Monika, pozamiatała pani. Ale mam inną wersję, to może za chwileczkę, bo teraz nowe nagranie Stonesów, Living in a Ghost Town, tak mi się troszkę skojarzyło z Anybody Seen My Baby, ale to nowe nagranie zapowiada nową płytę i ten utwór pojawił się wczoraj nieśmiało na razie na liście. Polecamy głosowanie lp3.polskieradio.pl. Tak, świetna, naprawdę świetna, no, znaczy moim zdaniem świetna nowa piosenka Stonesów. Podglądałem głosowanie na następną listę. Będzie dobrze w ten najbliższy piątek. Living in a Ghost Town. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka oraz głosowanie na listę lp3.polskieradio.pl. W sprawie pieczonki Pani Ewa pisze, ja robię w domu w dużym, okrągłym garnku, który wykłada się liśćmi kapusty. Do tego wkraja się marchewkę, ziemniaki, kapustę, cebulę, kiełbasę, boczek. Dodaję przyprawy, sól, pieprz, koperek suszony, może być kminek, jeśli ktoś lubi. Ja lubię. Na dno garnka daję grube plastry boczka, żeby kapusta się nie przypaliła. To wszystko przykrywa się kolejnymi liśćmi kapusty i dusi na wolnym ogniu pod przykryciem. Wody nie dolewać. No to jak nic się przypali. Aha, no ten boczek, no boczku nie mam. Dziękuję za przepis. Ślinka leci, to teraz może sałatka włosko-francuska. No dwie dobre, właściwie trzy bardzo dobre wiadomości. Benjamin Biolay zapowiada nową płytę. Wczoraj ujawnił pierwsze nagranie i to będzie na początek, a potem Cukero w nowej wersji Canta la Vita. To posłuchajmy. Hi, this is Jack Severetti here asking you all to please stay at home with Troika. To byli dwaj koledzy z boiska, czyli Cukero i Bono. Nowa wersja tej piosenki, wykonana właśnie teraz. I wcześniej Benjamin Biolay, który zapowiada nową płytę i coraz bardziej mi przypomina głos Serge'a Gainsbourga, ale wcale mi to nie przeszkadza. Będzie jeszcze cudowny bis, bo to Philippe Chrétien zapowiada też nową płytę. Des yeux qui cherchent partout dans la brume naissante. La trace d'un bonheur moins flou, d'un parfum d'innocence qui voudrait quitter la terre, se fondre dans l'air. Des yeux qui cherchent partout sous la lune adolescente les restes d'une étoile debout dans la nuit qui se vante de pouvoir mater la terre. censure avant de m'étendre. Je voudrais respirer l'air avant de quitter la terre. Des yeux qui cherchent partout dans la ville qui danse la trace d'un sourire jaloux, d'un soupçon d'arrogance qui voudrait niquer la terre, s'offrir la lumière sur des mots doux, des mots tendres, des bras qui se tendent, des mots sûrs, sans censure, avant de m'étendre. Des mots doux, des mots tendres, des yeux qui se fendent. Des mots tendres, des bras qui se tendent. Des mots sûrs, sans censure, avant de m'éteindre. Avant de m'éteindre. Je voudrais respirer l'air. Philip Chrétien, którym zachwycam się dzięki pani Anecie, dziękuję bardzo, już od jakiegoś czasu. Nowa płyta, niedługo, a na razie tylko ta piosenka, z ogromną radością. Za to pani Małgosia donosi z Rzymu, że piękne słońce i 50. dzień w domu. Muzyka nas ratuje. To teraz za momencik kolejna kartka z kalendarza. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tak, to kolejna kartka z kalendarza. Tego samego dnia, co Stu Cook, urodził się Bjorn z Abby. To niesamowite, bo mieli 9 numerów 1 w Wielkiej Brytanii i 9 płyt numer 1 w Wielkiej Brytanii. I try. robi wrażenie, nawet po latach SOS i ABBA. Jej kolejna gadka z kalendarza. W 1950 roku urodził się Steve Aron. Był perkusistą w zespole Average White Band. W 1975 roku numer 1 w Stanach i numer 6 w Wielkiej Brytanii. Ten właśnie utwór. Average White Band, Pick Up The Pieces, Steve Aron, perkusista, genialny perkusista, ma dzisiaj urodziny i tak patrzę sobie na jego historię. Był perkusistą właśnie w Average White Band, ale potem przez 25 lat pracował z Tomem Pettym and the Heartbreakers. Pracował także z Stevie Nicks, Christine McVie, z Ericiem Claptonem, Bee Gees, Aerosmith, Johnnym Cashem. Sięgamy po Toma Pettiego. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus,

sense of right and wrong. I form the opinion that things can stay as they are. My anger and my fury trapped like a wasp in a jar. It's never too late to make you free. You saw when the revolution is called. To the scoundrels and the rogues and a circus of clowns. If we listen to the children and heeded their call and risen to the challenge Weltschmerz, tak, to nowa piosenka zapowiadająca nową płytę Fisza i to wczoraj nowość na liście przebojów programu trzeciego. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka, tam znajdą Państwo to notowanie. 1995, 5 tygodni do 2000 wydania. Z tej okazji szykujemy płytę, wczoraj o tym opowiadałem. Przyjdzie jeszcze czas na to, aby opowiedzieć o tym więcej. Dwie płyty będą, jedna polska, jedna zagraniczna. To przy okazji polskiej powiem, że ostatnia godzina naszego spotkania między 14 a 15 to będzie ostatnie przypomnienie w sprawie polskiego topu wszechczasów. Do 1 maja niewiele zostało, a głosujemy do 27, czyli do najbliższego poniedziałku. Pani Anita pisze, że w Zielonej Górze deszcz, no może deszczyk. Bzy, które dwa dni temu stały dopiero w blokach startowych, dziś w pełni. Kasztanowce z kolei trochę zdezorientowane, nie wiedzą co robić i kiedy się szykować. No na matury. Na matury. Podobno w tym roku nie będzie matur ustnych. To by mi się nawet podobało. Pat Metheny. Przekładamy koncerty Pata w naszym kraju o prawie cały rok. A Pat Metheny teraz z ostatniej płyty cudowny. Zostań w domu. Z Trójką. Marek Napiórkowski. Oh,